przeczytałem, to mi umarł dziadek. Rest in peace, jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, no bo takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć tyle liter, skoro każdy mój wers i tak w końcu się spalił. Kiedy czuję się źle, wtedy zjadam pięć malin. Noc zamienia się w dzień i znowu jesteśmy mali. Bardzo długo nie chciałem wybudzić się ze snu, ale nie zapomniałem, ile czeka ludzi tu na mnie. Zawsze was kochałem, nawet jak słyszałem ból. Były wokół mnie twarze, których widok koił ból bardziej niż aptekarze albo gibon, no i pół. Gramy to na żywo, cały skład ma autotune. Od kiedy lecę pod playback na scenie, mam lepszy mood. Jestem trochę laidback, trochę laki, tak jak klub. Wiele razy jeszcze zmienię się, jak chodzi o styl. Ale w środku jest tak samo, tylko nie otwieram wrót często. Bardzo cię kocham, mamo, choć jestem zimny jak lód. Wszystkie kłótnie, bo wstąpiłem okrutnie. Nocą stałem w oknie, no i patrzyłem się w dół. Jak Warszawa moknie i czekałem aż usnie. Kiedy widzę uśmiech, cały świat chcę pocałować, a nie chować się przed nim. Zacząłem go hejtować, miałem w głowie mętli, bo rzucał cebulami we mnie tłum. Drażniłem ich tak jak pszczoła, co mówię, że lepszy miód jest rojowi muchej. Wiem, że to trudne, wiem, że to trudne, ale wolę to niż nudne. Wolę to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtem. Pora znowu latać, muszę w końcu powiedzieć.